تو همه لحظه ها بگو عشقم میمونی پا به پا، واسا میخوام من بهت بگم تویی عمرم، تویی عشق خودم، بی تو من نمیتونم، بی تو من نمیتونم، انگار عشق قدیمی قلب و جونم، زبونم داره میگیره، بگیر منو تا بگم، بگم همیشه عاشقت منم، بگم عشق تو وصله به تنم، مگه دیوونم بی تو بمونم، زبونم داره میگیره، بگیر منو تا بگم، بگم همیشه عاشقت منم، بگم عشق تو وصله به تنم، مگه دیوونم بی تو بمونم. بگم عشق تو وصله به تنم، مگه دیوونم بی تو بمونم، زبونم داره میگیره، بگیر منو تا بگم، بگم همیشه عاشقت منم، بگم عشق تو وصله به تنم، مگه دیوونم بی تو بمونم.